tatu, mi to ja tego chcę. Hej tatu, wszystko słowo po słowie. Siebie, kiedy się zgubi, mapą, twoją być chcę. Będę twoją mapą, gdy się zagubisz. Trzy piosenki i trzy współprace, nazwijmy to tak, Grzegorza Ciechowskiego. Wczoraj minęła kolejna rocznica jego odejścia. Słuchaliśmy Obywatela AGC wraz z Kają na początku, potem była Fiolka w piosence, o której Grzegorz Ciechowski napisał tekst, no i potem Justyna Steczkowska z płyty Dziewczyna Szamana, płyty, która by nie istniała, gdyby nie Grzegorz, bo on napisał piosenki na ten krążek. Jako Mona Mur zresztą teksty, a także całość wyprodukował. To może jeszcze przez chwilę Grzegorz Ciechowski wraz z nami, wraz z Republiką, a także jako Obywatel GC. sam odsłania. Więc niech się stanie ten nasz sakrament. Zbawmy się wzajem nami, słowem i ciałem, niebem nad nami, glawą w ocean. Dwa razy Republika, raz Grzegorz Ciechowski solo jako obywatel GC. Moja krew, moje modły i Amen. Zresztą utwór Amen na swojej pierwszej solowej płycie również zaśpiewała w swojej nieco innej wersji Fiolka. I kiedy słucham tych dwóch wersji, to nigdy nie jestem pewien, która podoba mi się bardziej, ale chyba równie jedna i druga. To teraz może taki mały wątek jazzowy. Za chwilę grupa Lions Vibration. Słuchaliśmy tego nagrania przed momentem. Przed tygodniem. Sporo ważnych gości na tej płycie i między innymi w tym utworze, a potem jeszcze kilka utworów też mocno jazzowych. Won't you stop and take a little time out with me? Just take five, just take five. Stop your busy day and take the time out to see if I'm alive, I'm alive. Wouldn't it be better not to be so polite? You could offer a line. Start a little conversation now, it's alright. Just stay fine, just stay fine. Sisters, thank you. be better not to be so polite. You could offer a light. Started in the conversation, now it's alright. Just take five, just take five. ciągle nie mamy płyty, ale mamy piosenkę, utwór właściwie stosunkowo nowy grupy Kinki, Puchar Michałków. Chwilę wcześniej Mikołaj Tokaj Trio i na początku świetne towarzystwo wraz z zespołem Lion Vibrations, czyli Jorgos Kolias, Piotr Baron i Wojciech Mazurewski, ale nie tylko oni, mnóstwo innych gości również. A teraz zawitamy do Nibelandii. Nie rozbieraj myśli ze słów, szkielet bańce oddaj. Zgubi swe krańce i ulotnij, żeby była twoja. Złotą kładką do lasu, gdzie truskawka pachnie truskawkową pomadką. Jasne planety, które nie chcą spać. Spróbuj wtedy odszukać na niebie z gwiazd dwie najjaśniejsze, to ty i ja. A w nocy, gdy popatrz na

dokąd masz iść? A dokąd masz iść? A dokąd masz nie chodzi? Sam sobie musisz wybrać cel. Sam wiedzieć jak to zrobić. Ja bardzo ci zaszkodzić mogę, nie twoją ci wskazując drogę. Ja bardzo ci zaszkodzić mogę, nie twoją ci wskazując drogę. Wskazując drogę zaszkodzić mogę. Fami Indios Bravos. I to tyle w Nocnej Polsce. Tomasz Żonda, dziękuję bardzo. No i pomyślałem sobie, że w związku z tym za chwilę odezwie się budzik, to na koniec jeszcze troszkę oranżady. Paskud myślowy, mechanizm niedobry, pożera i tryska, wdziera się do pyska. Wylewa i bryzga, chwil długich potrzeba, zasnął malignie i winę przyciągnął, by zaschła w myśle. gad podświadomy. Ślizga się po czaszce, chwycić go niełatwo.